حضور تاجدار مدینہ، قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ، صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، اے مسلمانوں یہ خیال رکھنا کہ تم میں سے وہ منحوس چیز پیدا نہ ہونے پائے جس کے باعث تم سے پہلے کتنی ہی امتیں برباد ہو چکی ہیں، اور وہ چیز حسد اور عداوت کہلاتی ہے، اور قسم ہے مجھے اس رب عز و جل کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جان ہے کہ تم اس وقت تک جنت میں ہرگز داخل نہ ہو پاؤ گے جب تک کہ تم ایک دوسرے سے دوستانہ محبت نہ رکھو گے، اور آؤ میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ محبت کا جذبہ کیوں کر پیدا ہو سکتا ہے۔ اس کا سیدھا سا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی ایک دوسرے سے آمنا سامنا ہو تو اعلانیہ نمایاں طور پر ایک دوسرے کو سلام کیا کرو۔ میٹھے میٹھے سہی بھائیو، پچھلی قومیں بغض و حسد کی لعنت کے سبب تباہ و برباد ہو گئی، اور اب چونکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہمیں نصیب ہوئی ہے، لہذا عام عذاب نہیں آ رہا، مگر یہ بات عام دیکھی جا رہی ہے فی الحال کہ بغض و حسد سے شاید ہی کوئی بچتا ہو۔ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ مجھ میں یہ مرض نہیں ہے تو میرا خیال ہے فی زمانہ اگر کوئی ایسا شخص مل جائے کہ جو واقعی مطلب بغض و حسد کے مرض میں مبتلا نہ ہو، اس کے پاؤں دھو کر پیئیں تو ہماری گناہوں کی بیماریاں چلی جائیں۔ یعنی غور اگر کر لیں تو کسی نہ کسی سے بغض و حسد آپ پائیں گے ہی اپنے اندر، کسی دوست سے ناراضگی ہوگی، اپنے نگران سے حسد ہوگا تو اپنے مبلغ کو اچھا ہوگا، اس سے اندر اندر کھار کھاتے ہوں گے، کسی نعت خوان کی آواز اچھی ہوگی تو اس سے خواہ خواہ کا اندر سے یہ ہوگا کہ یار اس کی آواز ڈوب جائے اور میری آواز اچھی ہو جائے، رشتہ داروں میں مطلب بغض و حسد ہوگا، خالہ سے لڑائے تو کسی ماموں سے ٹھنی ہوئی ہے تو کوئی چاچا سے بگڑا ہوا ہے اپنے، گھریلو جنگیں رنجشیں چپکلشیں اور بغض، مطلب کوئی چھوٹے باپ کا ادھر نہیں ہے کہ آگے بڑھ کر مطلب رنجش ختم کر دے، اس کو میرے پاس آنا پڑے گا اس لیے کہ اس نے میرے ساتھ یوں کیا تھا۔ یہ عام معاشرے کا ایک میں نے دھندلا سا عکس آپ کے سامنے پیش کیا، اب اس کو واضح کرنا آپ کا کام ہے اور اپنے دل کی صفائی کے لیے اہتمام کرنا آپ کا میٹر ہے۔ مجھے آج کچھ سلام کے بارے میں عرض کرنا تھا کہ اس حدیث پاک میں یہ بھی فرمایا گیا مطلب کہ اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکو گے جب تک آپس میں محبت نہ رکھو گے، اور محبت بڑھانے کا طریقہ بھی بتا دیا کہ جب آمنا سامنا ہو تو اعلانیہ نمایاں طور پر ایک دوسرے کو سلام کیا کرو۔ اچھا اب اس پر بھی غور فرما لیں کہ کیا یہ رواج بھی مسلمانوں میں ہے؟ اب تو مسلمانوں میں یہ کہ کیا حال ہے، ہاں بھائی خیریت سے ہو، اما کہاں چلے، آج کل یہ انداز گفتگو اور ملاقات کا یہ طریقہ بازاروں میں اور مطلب ماحول میں زیادہ نظر آتا ہے۔ یا مطلب یعنی سدھرے ہوئے لوگ جو ہیں ایجوکیٹڈ طبقہ, تو وہ غالباً گڈ مارننگ, گڈ ایوننگ, بائے بائے, ٹاٹا, اس طرح کے مطلب عجیب و غریب مطلب یعنی کہ جملے استعمال کرتا. حدیث شریف آپ نے سنی, قرآن بھی سن لو, قرآن کیا کہہ رہا ہے, پارہ 18 رکوع 10, یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. دل کے کانوں سے اس کا ترجمہ سنیں, ترجمہ کنز الایمان, ایمان والو اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں نہ جاؤ جب تک اجازت نہ لے لو اور ان کے ساکنوں پر سلام نہ کر لو. تو کیا اب یہ رواج جو قرآن نے سکھایا یہ ہے؟ اب تو کیا کسی کے گھر میں داخل ہونا پہلے سے ہی گھر کے اندر جھانکا جاتا ہے؟ بڑا عجیب و غریب مطلب انداز ہے ہمارا, پہلے سے ہی گھر کا دروازہ کھلا ہے تو اس میں جھانک لیا, چک کر کھڑکی سے دیکھ لیا, پردہ ہٹا کے دیکھ لیا, اجازت یا سلام, یہ کیا جا دھمکے گھس گئے گھر کے اندر؟ بالکل مجھے تجربہ ہے, میرے خود اپنے کمرے میں بیسیوں مرتبہ میں نے دیکھا ہے کہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے ہمارے اپنے ماحول کے اس طرح بھائی دھڑام کر کے گھس جاتے, بڑا ناگوار بھی گزرتا, میں ان کا کیا بگاڑ لوں گا, کیا کر سکتا کہ میں کس کام میں ہوں, کیا کچھ تو میں کیا ہوں؟ مطلب آپ کو اسلام نے یہ طریقہ سکھایا, اسلام کی سب سے اعلیٰ کتاب قرآن آپ کو سکھا رہی ہے کہ جب تک انہیں اجازت نہ لے لو اور ان کے ساکنوں پر سلام نہ کر لو, گھر کے اندر مت جاؤ, سلام بھی کرو اور اجازت بھی لو کہ میں کیا اندر آ جاؤں. ادھر آپ تو نہ سلام کر ہوا, سلام کی آپ کو پرواہ ہے نہ اجازت کی کوئی مطلب ہے نہ حاجت, دھڑام کر کے گھس گئے, دھاڑ کر کے جا کر بیٹھ گئے. What is this? یہ کیا طریقہ ہے؟ جانوروں سے بھی بدتر طریقہ ہے, جانور بھی جھجکتا ہے یار. نے بلیاں دیکھی ہیں, بلی بھی بعض اوقات گھر میں آپ بیٹھے ہیں تو آپ کو دیکھ کر جھجکے گی کہ اندر جاؤں یا نہیں جاؤں. آپ نے نوٹ نہ کیا تو آپ دیکھنا, نوٹ کرنا, پہلے ذرا جھجکے گی پھر اندر ہو سکتا ہے آ جائے گی اور بھاگ کر نکل جائے گی, پہلے ذرا آپ کو دیکھ کر کوئی جھیپے گی جھجکے گی. لیکن آپ بلیوں سے بھی گئے, دھاڑ کر کے گھس کے بیٹھ جاتے معذرت کے ساتھ. کسی کے گھر میں جھانکنا, کھڑکی سے جھانکنا, دروازے سے جھانکنا اتنا برا ہے کہ اگر صاحب خانہ آنکھ پھوڑ دے, ناجائز و گناہ تو ہے جھانکنا, اگر صاحب خانہ جو گھر والا ہے وہ کسی اندر دیکھنے والے کی آنکھ پھوڑ دے تو اسلام میں اس کی کوئی سزا نہیں ہے, قصاص نہیں ہے. ٹھیک ہے پاکستان کے لوگوں میں سزا ہو, اسلام میں سزا نہیں ہے اس کی, آنکھ بھی پھوڑ دے تو اس نے بغیر اجازت گھر میں جھانکا کیا. تو اب عام مطلب یہ نہیں کہ 99.9 اس میں امت مبتلا, کسی کو اس کا احساس نہیں, سمجھاؤ تو سمجھ نہیں ہے. صحیح بات یہ ون وے, ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا, خلاص. کرنا وہی ہے جس کی روٹین بنی ہوئی ہے, سمجھانے سے اتنا اثر نہیں پڑتا لیکن ورن سمجھانا ہوتا ہے. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ, ترجمہ کنز الایمان, اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے, شاید کسی کی سمجھ میں آ بھی جائے, ہے نا, مسلمانوں کو فائدہ تو دیتا ہے. تو میں تو بہرحال میرے سیڑھی کی ایک کھڑکی ایسی ہے کہ جس سے مطلب اگر سیڑھی پہ لوگ چڑھے, چھت پر بارہ ایسا ہوتا ہے کہ جانے کا ہوتا ہے سائی بھائیوں کا سلسلہ, تو میں قصدن کھڑکی کا دروازہ بند کر لیتا ہوں کہ یہ بےچارے دیکھیں گے ضرور, میرا کمرہ ہے تو وہ دیکھیں گے اور خامخا سب گناہگار ہوں گے, تو اس لیے میں ان کو گناہوں سے بچانے کے لیے یاد آتا ہے تو حتی الامکان بند کر دیتا ہوں. تو یہ گناہ سے بچے. اب بچنے والوں کو احساس کب پیدا ہوگا اس کا کیا ہے؟ سارے تو اس طرح آپ کے لیے کھڑکیاں بند نہیں کریں گے شاید. نہ یہ کہتا ہوں کہ آپ سب کے سب اس گناہ میں ملوث ہیں, میں تو جنرل بات کر رہا ہوں کہ مجھے اس کا تجربہ ہے کہ نہ کوئی سلام کرتا ہے نہ اجازت لینے کی زحمت کرتا ہے. ملاقات کے لیے جب آتے ہیں یا میں آ رہا ہوں جا رہا ہوں بیٹھا ہوا ہوں, تو آپ نے ملاقات کے لیے پیش رفت مثلا کی, تو یہ کہ جو ملاقات کے لیے جائے اس کو سلام کرنا سنت ہے. اب مثلا اس وقت میں بیٹھا ہوا ہوں, آپ تشریف لے آئے, ہاتھ ملانا چاہتے ہیں, تو سنت آپ کے لیے کہ آپ کہیں گے السلام علیکم. مجھ پر سنت نہیں کہ میں آپ کو سلام کروں. آپ بیٹھے ہوئے ہیں, میں حاضر ہوں آپ کے پاس, اب مجھ پر سنت ہے کہ میں آپ کو سلام کروں. لیکن بارہا ایسا تجربہ بھی ہے مجھے کہ اگلا تو بالکل بگ کا بگ, اس نے سلام نہیں کرنا, وہ مسکرا کر ہاتھ بڑھا دینا ہے, تو میں السلام علیکم کہتا ہوں تو بھی جواب نہیں دیتے, اتنا دل جلتا ہے, نہیں دیتے. بیسوں بار تجربہ, پھر جب کہتا ہوں کہ جواب دو تو بھی پتہ نہیں کنفیوز ہو جاتے کیا, کوئی دیتا ہے کوئی نہیں دیتا, آہستہ سے دیتے, پھر سمجھانا پڑتا ہے کہ بھائی سلام کا جواب اس طرح دینا واجب ہے کہ سلام کرنے والا سن لے, کیونکہ بعض منہ کے چھوٹ بھی ہوتے ہیں نا, ڈیڑھ دس کی ہوتی ہے زبان, بولتے تھے ہم نے جواب دے دیا تھا دل کے اندر, تو پھر سمجھانا پڑتا ہے کہ بھائی وہ دل کے اندر نہیں چلے گا. ہر بات تو دل کے اندر نہیں چلے گی, نماز بھی دل میں پڑھ لیا کرو, مسجد ہی دل میں بنا لو, کیوں جاتے ہو مسجد میں؟ تو ہر بات دل میں نہیں چلے گی, کچھ زبان سے بھی کہنا ہوتا ہے نا. نماز میں بھی تو قراءت وغیرہ نماز میں جو پڑھتے ہیں اس کو بھی زبان سے پڑھنا پڑتا ہے, دل میں پڑھنا تو نہیں چلے گا, دل میں پڑھیں گے تو نماز ہوگی ہی نہیں. تو قراءت کی اتنی آواز فرض ہے کہ آپ کان سے سن لیں. اگر آپ نے کان سے بقدر فرض قراءت نہیں سنی تو نماز ہوگی ہی نہیں. ہاں اتنی آواز آپ نے ضرور نکالی تھی کہ کان سے سن لیتے, مگر چونکہ بہرا پر ہے یا شور وغیرہ ہے اس لیے نہیں سن پائے, تو الگ بات ہے. ورنہ ہر پڑھنے کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ کان سے سن لے, اتنی آواز نکلے. جہاں فرض ہے سننا تو اتنی آواز سے بولنا فرض ہے, جہاں فرض ہے سننا اے واجب ہے تو اتنا تلفظ ادا ہو کے سن لے, یہ واجب ہو گیا. یہاں پڑھنا سنت ہے, درود ابراہیم مثلا پڑھنا سنت ہے, درود شریف سنت اسی وقت ادا ہوگی کہ آپ اتنی آواز سے پڑھیں کہ کان سے سن لیں. التحیاتو یہ پورا پڑھنا واجب ہے, تو اس کو مطلب یہ نہیں کہ سننا بھی واجب اتنی آواز سے آپ پڑھیے. ہاں مگر یہ بھی احتیاط رکھیں نماز میں کہ برابر والے نہ سنیں, ورنہ ان کو تکلیف ہوگی. تو اس کے لیے آپ کو پریکٹس کرنی ہوگی کہ آپ خود سنیں, یہ بھی لازمی ہے, اور برابر والا نہ سنے اس کی احتیاط بھی کرنی ہے. تو یہ پہلی بار جب مسئلہ سنا آپ نے اگر, تو ہو سکتا ہے کہ عمل دشوار ہو جائے, تو آپ گھبرا کر کہہ دیں کہ الیاس قادری کے اجتماع میں گئے تھے, اس نے کہا تھا کہ زور سے پڑھا کرو کہ سننا فرض ہے اور واجب ہے, تو میرے کو پھنسا دو گے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ اتنی آواز سے پڑھنا ضرور ہے کہ آپ سنیں, لیکن اتنی احتیاط بھی کرنی ہے کہ برابر والا نہ سنے. اس لیے میرا مخالف اس کو مت بنا دینا. میں نے آپ کو شریعت کا مسئلہ عرض کیا, اپنے گھر کی بات نہیں کی, باہر شریعت میں یہ احکام لکھے ہوئے, یہ خلاصہ وار میں نے آپ کو عرض کیے. تو اسی طرح سلام کا جواب بھی اتنی آواز سے واجب ہے کہ سلام کرنے والا سن لے. اب ادھر جو بیچارے حساس ہوتے ہیں, جن کو یہ مسائل یا احکام پتا ہے, جواب دینا چاہتے ہیں, وہ غریب بعض اوقات کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ اسکوٹر سے گزرا, ہوا سے باتیں بھی کر رہا, السلام علیکم کہتا, وہ اسکوٹر بھگا کر لے گیا, تو کیا ہم بھی اسکوٹر اس کے پیچھے دوڑائیں وعلیکم السلام کہنے کے لیے, یہ کار بھگائیں یا دوڑیں اس کے پیچھے, کیا کریں؟ تو ظاہر ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. تو اب جو گزر گیا گزر گیا تو آپ وعلیکم السلام زور سے تو کہیں گے لیکن اتنا چیخ کر بھی نہیں کہیں گے کہ پبلک جمع ہو جائے. یعنی کم از کم وہ رکتا تو سن تو لیتا. تو بہرحال تو چلو اسکوٹر اور کار کا تو موقع آپ کو کبھی سالوں برسوں میں پڑتا ہوگا کہ کوئی اس طرح زور سے سلام کر کے گزر جاتا ہو. تو جو مطلب یعنی کہ آپ بیٹھے ہیں بڑی محبت سے آتے ہیں سلام کرتے ہیں ان کو بھی تو جواب دینے کی عادت نہیں ہے آواز سے. تو بہرحال یہ اب ذہن بنا لیجئے کہ آواز سے جواب دینا ہے اور جب کسی کے گھر میں داخل ہونا ہے تو سلام بھی کرنا ہی کرنا ہے. اور گھر میں داخل ہونے کے بعد سلام نہیں کرنا. قرآن کہتا ہے کہ گھروں میں نہ جاؤ جب تک اجازت نہ لے لو اور ان کے ساکنوں پر سلام نہ کر لو. اس آیت میں یہ اے ایمان والو اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں نہ جاؤ جب تک اجازت نہ لے لو اور ان کے ساکنوں پر سلام نہ کر لو. تو یہاں دوسروں کے گھروں میں داخل ہونے کے آداب بتائے گئے. تو اپنے گھر میں داخل ہو تو سلام کریں یا نہ کریں, یہاں یہ سوال ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آئے. تو اپنے گھر میں بھی سلام کرنا ہے. ایک شخص نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں تنگ دستی کی شکایت کی تو اس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے روزی میں برکت کا نسخہ بتایا جو کچھ یوں تھا کہ جب گھر میں داخل ہوں تو گھر والوں کو سلام کرو اور پھر قل ہو اللہ شریف پڑھو. گھر والوں کو سلام کرنے کے بعد قل ہو اللہ شریف پڑھو اور اس کے بعد مجھ پر سلام پیش کرو. حضرت ملا علی قاری علیہ رحمت اللہ الباری فرماتے ہیں کہ جب خالی گھر میں داخل ہوں تو سرکار کی خدمت میں سلام عرض کیا کرو کہ ہر مومن کے گھر میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روح مبارک تشریف فرما ہوتی ہے. تو اس طرح کہہ لیں السلام علیک ایہ النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ نہیں آتا تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, تو ویسے ہی اپنا ورد و وظیفہ ہے یہی عرض کر دیں. تو بہرحال یہ کہ اپنے گھر میں داخل ہوں اس وقت بھی سلام کرنا چاہیے اور گھر سے جب جانے لگے تو اس وقت بھی سلام کرنا چاہیے. یعنی سلام جاتی وقت کرنا, ہاں جب کسی کے پاس جائیں اس وقت تو سلام کریں اور واپسی میں سلام نہ کریں, ایسا نہیں ہے. واپسی پر بھی سلام کرنا ہے. بارہ دیکھا ہے کہ جو بیچارے آتی دفعہ سلام کرتے وہ جاتی دفعہ نہیں کرتے. چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس وقت تم میں سے کوئی کسی مجلس کی طرف پہنچے سلام کہے, اگر ضرورت محسوس کرے وہاں بیٹھ جائے, پھر جب کھڑا ہو سلام کہے. اس لیے کہ پہلا سلام دوسرے سے زیادہ بہتر نہیں ہے. یعنی آپ نے جو پہلا سلام کیا آتی دفعہ, اب جو دوسرا سلام واپسی کا ہے اس سے یہ پہلا سلام افضل نہیں. یعنی مطلب دوسرا سلام بھی افضل ہی افضل ہے, اس میں بھی فضیلت موجود ہے. تو دوسرا بھی سلام کرنا چاہیے, آتی دفعہ بھی سلام کریں اور جاتی دفعہ بھی سلام کریں. تو اس سلام کا رواج ڈال دیں, اس میں بڑی محبت پیدا ہوتی ہے. حدیث شریف میں فرمایا کہ اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکو گے جب تک تم آپس میں محبت نہ کرو. اور محبت بڑھانے کا طریقہ بھی بتا دیا کہ سلام نمایاں طور پر علن اعلان کرو. تو اس کا تو واقعی یعنی کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ہر فرمان حق ہے, اس میں کوئی شک نہیں. مگر بعض فرمان ایسے ہوتے جن کا ہمیں خود تجربہ ہو جاتا ہے, ہر بات کا تجربہ میں نہیں ہوتا اگرچہ وہ حق ہے. تو جیسے کہ یہ محبت بڑھانے کا نسخہ جو ہے اس کا تجربہ ہے. یعنی میں کبھی جا رہا ہوتا ہوں, مجھے پتا ہے کہ میرے ساتھ کچھ 10-20-30 بھی جا رہے ساتھ, تو بعض اوقات پہ اسکوٹر والا بیچ پہ پھنس جاتا ہے, گھیرا جا رہا ہے پبلک کا, ریلا پھنس گیا, کار والا پھنس گیا, تو میں کوشش کرتا ہوں موقع ملتا تو زور سے کہتا ہوں السلام علیکم اسکوٹر والے کو کار والے کو. تو اگر اس کو غصہ بھی آیا ہوا ہوتا ہے کہ یار یہ مولانا لوگوں نے کہا رستہ روک لیا, ٹریفک جام کر دیا ہے, تو السلام علیکم کہنے سے وہ اگر بڑبڑانے جا بھی رہا ہے تو وہ خاموش ہو جاتا ہے, سیٹ ہو جاتا ہے, اس کے منہ سے نکلتا ہے وعلیکم السلام, وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. آپ کو اگر تجربہ نہیں تجربہ کر لینا, کبھی ایسا موقع ہو سمجھے ٹریفک جام ہو یا کسی کی گاڑی کو آپ کی آپ کی گاڑی سے کسی کی گاڑی کو سائڈ لگ گئی, اس کو تکلیف ہوئی اور اس نے آپ کو گھورا, تو آپ کہتے ہیں السلام علیکم, تو انشاءاللہ امید ہے کہ ٹھنڈا ہو جائے. کیونکہ السلام علیکم کے معنی ہے تم پر سلامتی ہو, دعا ہے, تو انشاءاللہ یہ دعا قبول ہوگی. جب سلامتی ہوگی تو غصے سے بھی اس کو سلامتی مل جائے گی, گالی گلوچ سے بھی انشاءاللہ سلامتی مل جائے گی, گناہ کرنے سے بھی انشاءاللہ اس کو سلامتی مل جائے گی, آپ سے لڑائی کرنے سے بھی انشاءاللہ اس کو سلامتی مل جائے گی, بلکہ وہ بھی دعا دینے پر مجبور ہو جائے گا, وعلیکم السلام کہہ دے گا اور آپ پر بھی سلامتی ہو. جب دونوں طرف سے سلامتی کی دعائیں ہو گئی انشاءاللہ جھگڑا ختم, دونوں اپنے اپنے رستے پر. تو پھر بھی اگر کوئی ناخوشگواری ہو جاتی ہے تو ساتھ میں معذرت بھی چالے, چھوٹے باپ کے بن جائے بھائی معاف کرنا, تو انشاءاللہ پھر اس سے کوئی مطلب نہیں کہ آپ کی شان میں کمی نہیں آئے گی انشاءاللہ, بلکہ شان آپ کی بڑھے گی. اب وہ آنکھیں نکالے گا تو آپ اس کو گھونسا دکھاؤ گے تو پھر تو بات نہیں بنے گی. روڈوں پہ سڑکوں پہ اس طرح کے نظارے ہوتے رہتے ہیں, لوگ غصے میں آ کر پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں, پھر نوبت بعض اوقات بڑی دور تک پہنچ جاتی ہے, ایک دوسرے سے ٹکریں ہو جاتی ہیں. تو انشاءاللہ محبت کے ساتھ اس طرح اس کو نمٹائیں گے تو بہت اچھی انشاءاللہ سیٹنگ ہو جائے گی. انشاءاللہ صبر کے مواقع ہوتے ہیں, آج کل گرمیاں ہیں ٹریفک جام ہو جاتی ہے تو آدمی بہت بڑبڑاتے ہیں, شور مچاتے ہیں, بڑبڑاتے ہیں, بڑبڑانے سے گاڑیاں ہٹتی نہیں ہیں, گالیاں بکنے سے شور مچانے سے آپ کی گاڑی کے اوپر تو لگ نہیں جائیں گے جو اڑ کر پار کر لے گی, سب چلے گی تو مطلب اسی مطلب روٹین کے مطابق جب ٹریفک مطلب سیٹ ہوگی. تو یہاں کا ٹریفک ایسا ہے تو اس میں ٹھیک ہے پسینہ بہ رہا گرمی ہو رہی لیکن بڑبڑانے سے ظاہر ہے کہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا. اس لیے مطلب قفل مدینہ اور صبر اور درود پاک کا ورد شروع کر دیں تو انشاءاللہ ٹھنڈک ہو جائے گی آپ کے دل میں انشاءاللہ. بارہ پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں, ہمیں کوشش کرنا ہے اور آج سے ذہن بنانا ہے کہ سلام کو عام کرنا, نہ صرف مجھے ہی سلام کرتے رہے, یہ نہیں مجھے دیکھا تو آپ کو یاد آ گیا السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم, اور پھر سوچتے ہوں گے یار یہ ہم کو تو کہتا ہے جواب دینا واجب ہے, خود تو جواب دیتا نہیں, یہ بھی ہوتا ہوگا مجھے تو مطلب یہ نہیں کہ اب میں گاڑی میں گزروں گا کہیں جا رہا ہوں تو بہت اس طرح میں سلام کرتا, دور دور سے سلام کی بےچارے آوازیں دیتے ہیں دعائیں دیتے ہیں سلامتی. اب یہ کہ ہر ایک کو جواب اس طرح پہنچا نہیں سکتا میں, یا اگر کوئی درود شریف وغیرہ پڑھ رہا ہے تو اس کو سلام کرنا نہیں چاہیے, پھر بھی اگر سلام تو کرتے کرنا ہی نہیں چاہیے. تو اگر میں کچھ پڑھ رہا ہوں آپ نے سلام کیا تو آپ کو کرنا نہیں چاہیے تھا لیکن آپ نے کیا تو اب مجھ پر جواب بھی واجب نہیں. اسی طرح کوئی کھا رہا ہے اس کو سلام نہیں کرنا چاہیے, اب اگر کسی نے سلام کیا تو اس پر جواب واجب نہیں ہے, ہاں منہ میں نوالا نہیں تو جواب دے دے مگر واجب نہیں. تو بہت ساری ایسی صورتیں ہوتی ہیں جس میں جواب واجب نہیں بھی ہوتا, تو اس کے لیے آپ کو مطالعہ بھی کرنا چاہیے. فیضان سنت میں سلام کرنے کی سنتیں اور آداب کا تفصیلی الحمدللہ مطلب باب موجود ہے, وہ پڑھیں گے انشاءاللہ تو ساری باتیں سامنے آ جائیں گی. حضرت سیدنا طفیل بن ابی بن کعب رضی اللہ تعالی سے روایت ہے کہ وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس جاتے تو وہ ان کو ساتھ لے کر بازار کی طرف چل پڑتے. تو راوی کہہ رہے ہیں کہ جب ہم چل پڑتے تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ جس ردی فروش دکاندار یا مسکین کے پاس سے گزرتے اس کو سلام کہتے. سیدنا طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ ایک دن میں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے ساتھ بازار چلنے کو کہا. میں نے عرض کیا کہ بازار جا کر کیا کریں گے, وہاں آپ نہ تو خریداری کے لیے رکتے ہیں, نہ سامان کے متعلق پوچھتے ہیں, نہ بھاؤ کرتے ہیں, اور نہ بازار کی مجلس میں بیٹھتے ہیں. میری تو گزارش یہ ہے کہ یہیں ہمارے پاس تشریف رکھیں, ہم گفتگو کریں گے. فرمایا اے بڑے پیٹ والے. طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیٹ بڑا تھا, یعنی ان کی مطلب وہ فری شپ بھی تھی, پیٹ بھی بڑا تھا. ہر ایک کو تو بڑے پیٹ والے آپ کہیں گے تو دل آزاری بھی ہو سکتی ہے, تو جہاں دل آزاری نہ ہو اور ایسی فری شپ ہو تو وہاں مطلب خوش طبعی کے طور پر ایسی بات کہہ دی اپنے سے چھوٹے کو. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا عنما کا مقام بہت بڑا تھا. تو اے بڑے پیٹ والے, ہم صرف سلام کی غرض سے جاتے ہیں, ہم جس سے ملتے ہیں اس کو سلام کہتے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ یہ جلیل القدر صحابی ہے, متبع سنت, سنتوں میں تو ان کا خاص مقام ہے. سب سے زیادہ سنتوں پر عمل کرنے میں ان کا جذبہ مطلب مانا جاتا ہے, بہت زیادہ متبع سنت کے. یہ سلام کی غرض سے صرف مطلب بازار جاتا ہے, اور پہلے کی بازاریں بھی مطلب نیک لوگوں کی ہوتی تھی. اب اگر آپ کہیں کہ میں بھی بازار جاؤں سنت اس سنت کو ادا کرنے کے لیے تو پتہ نہیں مطلب کتنے گناہ کر کے پل دیں گے, کہ ایسی بے پردگی کہ شیطان بھی شرما جائے. ہماری بعض بازاروں میں تو ایسی بے پردگی ہوتی ہے. تو اب سلام کی غرض سے ان بازاروں میں صرف اس لیے جانا کہ میں سلام کروں گا, تو اس پر بھی غور کر لیجیے گا. تو کسی اور اچھی جگہ چلے جانا کہ چلو وہاں جا کر سلام کروں گا, مدرسۃ المدینہ چلتا ہوں وہاں سلام کر لوں گا, فیضان مدینہ چلتا ہوں وہاں عیسائی بھائی ملیں گے وہاں سلام کر لوں گا, ہے نا, محلے کی مسجد میں جاتا ہوں اس لیے کہ میں وہاں عیسائی بھائیوں کو سلام بھی کروں گا. تو اس وقت تو بازار سبحان اللہ, حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ترمذی نے نقل کیا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ہماری بازار میں وہی آئے جو دین کے معاملے میں فقیہ یعنی عالم, یعنی کاروبار اور تجارت کے اصول بھی جانتا ہوں. اس کے تو بہت اصول ہیں تجارت کے, اس کے بغیر تو تجارت کر نہیں سکتا آدمی. معمولی سی بات پر اپنی روزی کو خراب کر ڈالتے ہیں لوگ, پتہ ہی نہیں ہوتا ان کو اس کے احکام. تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تو منع کرتے ہیں غیر علیم ہمارے بازار میں آئے نہیں. اور آج کا دور یہ کہ سب سے بڑا جاہل ہی بازار میں آنا چاہے تو آ سکتا ہے, کوئی متقی پرہیزگار ہمارے بازار کا رخ نہ کرے, ورنہ پھر وہ کہیں ہمیں مسئلے سمجھانا شروع کر دے گا کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے اور یوں ہے تو یوں ہے نا. یعنی کہ میں الزامی طور پر عرض کر رہا ہوں, واقعی آج کل ایسا دور ہے کہ اگر آج کوئی مطلب ہے کہ یہ اصول سمجھانا شروع کر دے کہ یہ آپ نے جھوٹ کیوں بولا, یہ مطلب مال تو آپ کا ملاوٹ والا ہے, آپ نے اس کو خالص کیوں بولا, یہ تو باسی ہے اس کو تازہ کیوں بولا, دودھ میں پانی ہے آپ نے خالص کیسے بول دیا اس کو, یہ ویجیٹیبل گھی کو آپ نے اصلی گھی کیسے کہہ دیا, کپڑے کا رنگ کچا ہے پکا کیوں بول دیا, گوشت بچیا کا ہے یہ جھوٹ کیوں بولے, یہ تو بیل کا ہے. تو آپ اس طرح سمجھانے جاؤ گے تو لڑائی کرے گا آپ سے شاید. تو آج کل سب سے بڑا جاہل اور سب سے بڑا جال ساز فریب کار اور دھوکہ باز ہے وہی ہمارے بازار میں آئے. شیطان نے یہ بورڈ غالباً لگا دیا. یہ میں آپ کو سمجھانے کی رہس کر رہا ہوں, مجھ سے زیادہ شاید بازاروں کو آپ کا تجربہ ہوگا. وہ اس دور کی پاکیزہ دور کی بات کر رہا ہوں جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے امیر المؤمنین تھے, تو ان کا فرمان تھا کہ ہمارے بازار میں وہی آئے جو دین کے معاملے میں فقیہ ہو, عالم. اللہ اللہ, کیا رحمت بھرا دور تھا. تو یہ باتیں پڑھ کر, یہ روایتیں پڑھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے کہ اب کیسا نازک دور آ گیا, وہ لوگ مطلب کس طرح کا ذہن بن گیا لوگوں کا کہ اس کو موو کرنا بھی بہت مشکل ہو گیا حقیقت کی طرف اور اسلام کی روح کی طرف. میٹھے میٹھے عیسائی بھائیوں, دن میں پہلی بار جب اپنے عیسائی بھائی سے ملیں تو سلام کر لیں, اور یہ سلام دن بھر کے لیے کافی ہو جائے ایسا نہیں, بلکہ دن میں کتنی ہی بار ملاقات کرے ہر بار سلام کرنا سنت ہے. بلکہ دونوں جا رہے ہوں, دونوں کے بیچ میں کوئی ستون حائل ہوا, بار بار دوسرے کمرے میں جاتے رہے تو جب جب واپس آئیں گے سلام کرنا سنت ہے, خواہ ہزار بار ایسا کرنا پڑے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب تم میں سے کوئی شخص اپنے اسلامی بھائی کو ملے تو اس کو سلام کرے, اور اگر ان کے درمیان درخت, دیوار یا پتھر وغیرہ حائل ہو جائے اور پھر اس سے ملے تو دوبارہ اس کو سلام کرے. جا رہے ہیں تو بجلی کا پول بیچ میں آ گیا تو ایک ادھر سے گزرا ایک ادھر سے گزرا, تو اب جا رہے ہیں کہ دونوں پھر قریب ہو گئے تو سلام کر لیا جائے. تو سبحان اللہ, بار بار ایک دوسرے کو سلامتی کی دعا دیتے رہے. بدقسمتی سے فی زمانہ سلام کرنے کی سنت ہی ہم نے چھوڑ دی ہے, تو اب بار بار سلام کون کرے گا. چلیے اب جاگ جائیے جب آگ کھلی ہوا سویرا. آج سے معلومات ہو گئی, ہو سکے تو آج اسے بار بار سلام کرنے کی سنت زندہ کر دیجئے, اور دونوں ہاتھوں سے ثواب کا خزانہ لوٹئے. بڑا چھوٹے کو, چلنے والا بیٹھے کو, تھوڑے زیادہ کو, اور سوار پیدل کو سلام کرنے میں پہل کریں, جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سلام کرو چھوٹا بڑے پر, اور چلنے والا بیٹھنے والے پر, اور تھوڑے زیادہ پر. عاجزی یہی ہے کہ سلام میں پہل کی جائے, سامنے والے کا انتظار نہ کیا جائے کہ وہ مجھ سے عمر یا مقام میں چھوٹا ہے اس لیے پہلے وہ سلام کرے. چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند لڑکوں کے پاس سے گزرے, ان کو سلام فرمایا. دیکھا آپ نے ہمارے میٹھے میٹھے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر منکسر المزاج ہیں کہ چھوٹوں کو بھی سلام میں پہل کیا کرتے ہیں. کاش ہم بھی اگر بڑے ہیں تو چھوٹوں کے پہل کرنے کا انتظار کیے بغیر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی والی سنت پہلے سلام کرنا ادا کر لیا کریں. میٹھے میٹھے سائیں بھائیو, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ عادت کریمہ رہی کہ سلام میں پہل فرماتے رہے. بلکہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ جذب القلوب میں فرماتے ہیں کہ اب بھی جب کوئی زائر روضہ حاضر ہوتا ہے مزار فائز الانوار پر, اس سے پہلے کہ وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کرے, حسب عادت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اسے پہلے ہی سلام فرما چکے ہوتے ہیں. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت بیان کرتے ہیں, پہلے سلام کہنے والا تکبر سے بری ہے. سلام کرنے والے کو السلام علیکم کہے تو دس نے کیا, ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, بیس نے کیا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو تیس نے کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ تو چالیس نیکیاں ملتی ہیں۔ اچھا، اب اس میں بڑی کاریگری بعض لوگ کرتے ہیں، جنت و مقام ہو تو دوزخ و حرام ہو تو پتہ نہیں کیا کیا، مطلب اپنی عربی اردو سب کی مطلب بننے کا ٹانگ توڑ دیتے ہیں۔ دوزخ تو فارسی لفظ ہے، عربی نہیں ہے، تو یہ کہ وہ جنت و مقام ہو نہ دوزخ حرام ہو کہنے کے بجائے جو حدیث میں الفاظ ہے نا وہی کہی جاتی ہے، حدیث میں وہ مغفرتہ تک تو آیا، تو اس لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ کہتے ہیں۔ اس میں بھی لوگ تلفظ کی بڑی غلطیاں کرتے ہیں، اب جیسے کہ سلام علیکم، سلام علیکم، مالیکم سلام، جواب والا بھی پیچھے نہیں ہے، وہ مالیکم سلام کہتا ہے، تو یہ بھی بیچارے بس اللہ تعالیٰ رحم کرے کہ سیکھے، پیسے گننا سب جانتے ہیں، اس کا حساب لکھنا بھی جانتے ہوں گے، دنیا کے دھندوں کے گر جانتے ہیں، السلام علیکم کہنا نہیں آتا۔ سلام کرنے والے جو سلام کرتے ہیں بیچارے، ان کی بھی اکثریت سلام کرنا نہیں جانتے، تو یہاں تک کہ اگر السلام علیکم کا میم ساکن پڑا، یعنی میم پر پیش نہیں پڑا، السلام علیکم کہا، السلام علیکم، جب بھی یہ سلام درست نہیں ہوا، اور جس کو کیا اس پر اب جواب واجب نہیں ہے، السلام علیکم آپ نے کہا تو جواب واجب نہیں ہے، کہ جائے کہ سلام علیکم یہ تو سلام ہی نہیں ہوا، اور مالیکم سلام تو یہ جواب بھی نہیں ہوا، یا بعض لوگ السلام علیکم پتہ نہیں ہے، ہر ایک اپنی اپنی لینگویج بولتا ہے، السلام علیکم اس طرح بولتا ہے، یا السلام علیکم تو مالیکم سلام، تو یہ سب مطلب یہ دیکھا عجیب عجیب انداز میں سلام ہے، تو بھائی سیدھا سیدھا مطلب سلام کیا کریں، السلام علیکم تو جواب دے وعلیکم السلام، وعلیکم السلام بھی غلط ہو جائے گا، عین پر زبر ہے، عین ساکن نہیں ہے، واو پر بھی زبر ہے، اور وعلیکم السلام میم اور سین مل جائیں گے، وعلیکم السلام، انشاءاللہ آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے حقیقی معنوں میں وابستہ ہو جائیں گے، اور ساتھ میں مطالعہ فرمائیں گے فیضان سنت کا، بیانات کو توجہ سے سنیں گے، مدرسۃ المدینہ میں پڑھیں گے، پڑھائیں گے، رات کو سینکڑوں مدرسے الحمدللہ ہر حلقے میں تقریباً چلتے ہی ہیں، تو ان میں شامل ہو جائیں، تو اس طرح انشاءاللہ یہ سنتیں آپ سیکھ لیں گے انشاءاللہ، خالی مہمان کی طرح اجتماع میں آخر میں آ جائیں گے اور دوستوں سے مل کے چلے جائیں گے، اور دنیا کو بولتے رہیں گے میں اجتماع میں گیا تھا، تو شاید اتنا حاصل نہیں ہوگا، جلدی جلدی آ جائے کریں، پورے بیانات سنا کریں، تو انشاءاللہ بہت آپ کو سیکھنے کو ملے گا، اور رسائل پڑھا کریں، کیسیٹیں بیانات کی سنا کریں، فیضان سنت کے مطالعے کا ذہن بنائیں، روز کے زیادہ نہیں تو چار یار کی نسبت سے چار صفحات تو سب پڑھے ہی پڑھیں، بھلے ایک بار ختم ہو گئے، لوگ بولتے ہم نے ختم کر لی، تو کوئی بات نہیں، مطلب قرآن پاک میں تو ختم کرنے کے بعد دوبارہ پڑھتے ہی ہیں، یہ تو نہیں ایک قرآن ختم کر لیا تب کوئی دوسرا قرآن آپ کے لیے نازل ہوگا، تو پورا قرآن جس کو یاد ہے وہ بھی دوبارہ پڑھتا ہے کہ ثواب ملتا ہے، ظاہر پڑھنا بھی چاہیے میں کوئی شک نہیں، تو اس طرح جو مذہبی کتابیں ہیں ایک بار پڑھ بھی لی تو دوبارہ اس کا پڑھنا نقصان دہ نہیں بلکہ دوبارہ ریپیٹ ہو جاتا ہے، ہر بات تو یاد نہیں ہوتی نا، تو ذرا اور پکی ہو جاتی ہے، یاددانی ہو جاتی ہے دوبارہ پڑھنے سے، شیطان بولتا ہے کہ ایک بار پڑھ لیا آپ چھوڑو یار، آپ بار بار پڑھیے تو انشاءاللہ آپ کو مطلب اور پکا ہو جائے گا اور آپ کو یاد آ جائے گا۔ ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت معظم میں حاضر ہوا اور اس نے سلام نہیں کیا، تو اس سے فرمایا جا اور السلام علیکم کہہ کر اندر آ، جو سلام کیے بغیر آ گیا اس کو گھر سے نکالا، سلام اس کو آداب سکھائے کہ جا اور باہر سے سلام کر کے پھر اندر آئے. اجازت مرحمت فرما دی اس کو, مگر یہ فرمایا کہ سلام تو کر لے, سلام کر کے آئے. حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے, جو آدمی سلام کہنے سے پہلے ہی گفتگو شروع کر دے اس کی باتوں کا جواب مت دو جب تک پہلے سلام نہ کرے. اس حدیث مبارک سے ہمارے وہ اسلامی بھائی درس حاصل کریں جو کسی کو دور سے دیکھ کر اگر آ بھی جاتے ہیں تو صرف مسکرا کر مسافہ کر لیتے ہیں. یہ میں نے اپنے تجربے کی بات کی, میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے. ان کی زبان پر السلام علیکم کے الفاظ نہیں ہوتے, انہیں اپنی عادت تبدیل کر کے سلام کی عادت ڈالنی چاہیے. اب حالات ایسے کہ سلام کے بغیر بات تو کر ہی دیتے ہیں شروع لوگ, ہم جواب نہیں دیں گے تو لڑائی کریں گے, بڑا مغرور ہو گیا لے جواب ہی نہیں دیتا, پھر پتہ نہیں کیا کیا بکتے الٹا سیدھا, بڑا نازک دور ہے. تو بہرحال یہ کہ کم از کم جو مجھے سن رہے ہیں جو مذہبی ماحول میں مدنی ماحول میں, وہ تو کم از کم عادت بنائے ذہن بنائے کہ گفتگو سے پہلے سلام کی سنت کو نہ بھولیں. کوشش کریں گے, بار بار کوشش کریں گے, بار بار کوشش کریں گے, انشاءاللہ عادت پڑ جائے. اور اپنا مطلب مدنی ماحول ہے, اس میں جیسے کہ نگران ہے یا معزز اسلامی بھائی ہیں, ان کو کوئی ایسا مبلغ بغیر سلام گفتگو کر لے اور وہ مسکرا کر چپ چپکا ہوتا رہے اور جواب نہ دے, تو پھر اس کو فیضان سنت کی روایت بتا دے, یا میرے بیان کا حوالہ دے دے کہ اس دن الیاس نے روایت نہیں بتائی تھی, تو ہو سکتا ہے اس کو یاد آ جائے, پھر کہ السلام علیکم, پھر آپ گفتگو شروع کریں. تو اس طرح پکا ہو جاتا ہے. جسے باہر آئے ایسا ہوتا ہے کہ الٹے ہاتھ سے لین دین کرتا ہے, تو کبھی کبھی میں موقع دیکھ کر میں لیتا نہیں, اس سے خواص سے تو لینا پڑتا ہے, میں اپنے سائی بھائیوں کی بات کرتا ہوں, خواص تو پھر ناراض ہونے کا خطرہ ہوتا ہے, بڑے ہیں یا بزرگ ہیں, الٹے ہاتھ سے لین دین انہوں نے کیا, ان کو تو اپن بول نہیں سکتے کچھ, ناراضگی کا اندیشہ بعض اوقات ہوتا ہے. اچھا کریں نہ کریں, کم از کم آپس میں احتیاط فرمائیں کہ اگر الٹے ہاتھ سے لین دین ہے تو وہ اگر آپ ہاتھ کھینچ لیں گے تو اس کو یاد آ جاتا ہے. میرے ساتھ بھی یاد آ جاتا ہے, شرمندہ ہوتے ہیں, بعض اوقات معذرت بھی کرتے ہیں. خیر معذرت کی ضرورت نہیں تھی, وہ سنت کا معاملہ ہے, تو وہ میرا مطلب یعنی کہ میٹر نہیں. بعض اوقات لوگ ایسے سنت چھوڑ کر مجھ سے معافی مانگتے ہیں, مجھ سے معافی نہیں, مجھ سے معافی یا زید و عمر سے تو اس صورت میں معافی مانگنی ہوتی ہے کہ جب حق العبد کا معاملہ ہو, اب کوئی شرعی گناہ ہوا اس میں زید و بکر سے معافی مانگنے کی حاجت نہیں ہوتی. تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے. ہاں جہاں کافروں کا معاملہ ہے وہاں ذرا یہ کہ ایک تو مطلب یہ بتا دوں کہ ہاں یہ بھی ہے کہ سلام کے بدلے ہمارے ہاتھ اٹھانے کا زیادہ رواج ہے. حضرت عمر بن شعیب بواسطہ والد اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہمارے غیر سے مشابہت پیدا کرنے والا ہم میں سے نہیں, یہود و نصارہ کے مشابہ نہ بنو. یہودیوں کا سلام انگلیوں کے اشارے سے ہے اور عیسائیوں کا سلام ہتھیلیوں کے اشارے سے. سلام کے بجائے صرف ہتھیلی اٹھا دینے کی بیماری تو بالکل ہی عام ہے, بلکہ تھوڑا سا بچہ سمجھدار ہوتا ہے تو والدین بھی اسے ہتھیلی اٹھانا ہی سکھاتے ہیں اور اپنے ذہن فاسد میں سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ سلام کرتا ہے, اور اس کا اظہار یوں کرتا ہے کہ جب کوئی مذہبی شخص آ جائے یا پیش امام سے ملاقات ہو جائے تو باپ بچے سے کہتا ہے بیٹا مولانا صاحب کو سلام کرو, تو بچہ ہتھیلی اٹھا دیتا ہے. پیارے اسلامی بھائیو, بچے کو ابھی سے خلاف سنت طریقہ سلام کی تعلیم نہ دیں اور ابھی سے ایسے یہود و نصارہ کا سلام نہ سکھائیں, بچے کو مہربانی کر کے سلام کے الفاظ کی تعلیم دیں. ہاں اگر کسی نے زبان سے سلام کے الفاظ کہے اور ساتھ ہی ہاتھ بھی اٹھا دیا تو پھر مذائقہ نہیں, السلام علیکم کہہ کر ہاتھ اٹھائے نا تو حرج نہیں, ہمارے یہاں صرف ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے دور ہے اگلا تو ہم چیخے نہیں السلام علیکم, جیسے عوام بغیر تلفظ کے اپنے تلفظ میں اپنی لینگویج میں سلام کے الفاظ اور ہتھیلیاں جوش میں آتے تو اٹھاتے, تو یہ ضروری ہے یعنی کہ الفاظ صحیح ہوں, السلام علیکم یوں کر کے ہاتھ اٹھایا تو پھر حرج نہیں ہے. ہمارے ہاں تو صرف یوں کرتے ہیں, اور ہمارے بعض اداروں میں تو یوں سکھایا جاتا ہے باقاعدہ, مطلب یعنی کہ قانونی طور پر یہ سلوٹ کرنا سکھایا جاتا ہے. وہ یہ مطلب عیسائیوں کا طریقہ ہے. الحمدللہ ہم مسلمان ہیں تو ہمارا طریقہ اسلامی ہونا چاہیے, سنت کے مطابق ہونا چاہیے, ان کافروں کے طریقوں سے ہمیں بچنا چاہیے. اچھا, کافروں کو سلام کیا جائے یا نہ کیا جائے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, رسول اکرم شفیع محشر مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہود و نصارہ کو سلام کرنے میں پہل مت کرو, اور اگر ان میں سے کوئی ایک راستے میں ملے تو اسے تنگ جانب چلنے پر مجبور کر دو. ان کے ساتھ کفار کے ساتھ یعنی کہ رعایت نہ کی جائے, موقع محل کے حساب سے. یہاں تو کافروں سے دوستیاں رکھی جاتی ہیں, ملتے ہیں, بیٹھتے ہیں, گپے مارتے ہیں, گھومتے ہیں, کھاتے پیتے موج کرتے ہیں. توبہ توبہ, استغفر اللہ. قرآن پاک میں فرمایا, وَإِمَّا يَنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ, اور اگر تمہیں شیطان بھلا دے تو یاد آنے پر ظالموں میں مت بیٹھ. اور یہاں تو مطلب باقاعدہ دوستانہ باندھا جاتا ہے, معاذ اللہ. ٹھیک ہے, ایک ساتھ کاروبار کرتے ہیں یا نوکری کرتے ہیں, یہ وسوسہ ذہن میں آتا ہوگا آپ کے, تو وہاں آپ بھی مجبور ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس سے ایسا ہی سلوک کرے جیسا ایک کافر سے کیا جاتا ہے, اس سے ہنس ہنس کر یا ایسے دوستانہ تعلق باندھ لینا, ایک دوسرے کی دعوتوں میں آنا جانا, اس کی تو شریعت اجازت نہیں دیتی. ہاں اگر وہ اسلام کی جانب مائل ہے اور آپ کو اتنی معلومات ہے کہ آپ اس کو مسلمان کر سکتے ہیں, کبھی تو مسلمان ہو جائے گا, اس مطلب ارادے سے آپ اس کی دعوتیں کھانے چلے جائیں تو یہ نہیں, دعوتیں پھر بھی نہیں کھانی, اس کا گوشت تو ویسے بھی کافر لاکھ کہے کہ مسلمان نے اس کو ذبح کیا ہے, وہ گوشت مردار ہے, ہم نہیں کھا سکتے. تو اس لیے مطلب کافر سے دوستانہ کہ کبھی تو مسلمان ہو جائے گا, یہ نفس کی چال ہے, کوئی بعید نہیں کہ وہ کافر آپ کو نعوذ باللہ اپنا ہم نوا کر لے. تو آپ کو اتنا علم ہے, اس کا توڑ جانتے ہیں ان کے کفریات کا, تو پھر اس نیت سے اس مراسم آپ نے بنائے, اور محض یہ نیت ہے کہ میں اس کو اسلام کی تبلیغ کروں گا, وہ الگ میٹر ہے. لیکن فی زمانہ معاشرے میں ایسا نہیں ہے, بلکہ اپنی بد اخلاقیوں سے اتنا کافروں کو بدسن کرتے ہیں کہ وہ مسلمان ہونے کا سوچتا بھی ہوگا تو شاید نہ ہوتا ہو, ایسے کئی ہوں گے, پیسے کھا جاتے ہیں ان لوگوں کے, یعنی اس طرح کھا جاتے ہیں کہ اس کو بالکل یعنی کہ وہ بدزن ہو جاتا ہے. اور مطلب جب دوستی دنیا بھی ہوتی ہے اور بس اس کے ساتھ اپنا کردار اتنا عجیب و غریب ہوتا ہے کہ علمان الحفظ. تو بہرحال یہ کہ ان سے دوستی کی شریعت نے اجازت نہیں دی. اگر کافر سلام کرے تو اب کافر بھی سلام سیکھ گئے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب کوئی اہل کتاب تم کو سلام کرے تو صرف یہ کہو, وعلیکم. تو مطلب یہ کہ اس کو وعلیکم کہا جائے, وعلیکم السلام نہ کہا جائے. جب سلام کے جواب میں یہ ہے کہ جیسے صرف کہہ دیا سلام, بطور جواب آپ نے کہہ دیا, کسی نے کہا السلام علیکم تو آپ کے منہ سے نکلا السلام, یہ بھی جواب ہے, وعلیکم یہ بھی جواب ہے. لیکن افضل یہ کہ جو جن الفاظ میں اس نے سلام کیا اس سے بہتر الفاظ میں ہم سلام کا جواب دیں. اس نے کہا السلام علیکم تو بہتر یہ کہ ہم کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اس نے ورحمۃ اللہ تک کہا تو ہم وبرکاتہ کہیں یا مغفرتہ تک کہیں, ہے نا, جتنا اچھا جواب دیں تو یہ زیادہ اچھا ہے. اب بعض زیادہ کچھ آگے بڑھے ہوتے ہیں اور ایسوں کو میں ذرا مفتی کہتا ہوں, اپنے اس انداز میں کہ مطلب یہ اس طرح کے جعلی مفتی جو مطلب دلوں کو دیکھ کر فتویٰ جاری کرتے ہیں، دلوں کو دیکھ لیتے ہیں، اس کی شکل ایسی ہے اس لیے میں نے جواب نہیں دیا. تو شکلیں دیکھ کر فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا، سمجھے؟ یاد رکھیے، مطلب حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قول نقل کیا ہے کسی بزرگ کا کہ ہزار کافر کو شبہ کی بنا پر کسی نے مسلمان کہہ دیا تو حرج نہیں، لیکن کسی مسلمان کو شبہ کی بنا پر کافر کہہ دینا یہ غلط. تو اس لیے مطلب جس کو فتویٰ نہیں لگا دیا کرے کہ یہ فلاں ہے تو یہ چونی ہے تو یہ چونا ہے، اس لیے میں اس کے سلام کا جواب نہیں دوں گا جب تک کنفرم نہ ہو جائے. ہاں کنفرم ہو گیا کہ یہ وہی ہے نا، تو پھر اس کے سائے سے بھی بچا جائے، سلام کا جواب تو دور کی بات ہے. صرف شبہ کے بنا پر سلام کے جواب سے آپ مطلب نہ رکیں، جواب ضرور دیا کریں، ٹھیک ہے نا. دانش مندار را اشارہ کافی است، کیونکہ اسلامی بھائی نے شکایت کی تھی کہ میرے بیٹے کو فلاں نے، بیٹے نے سلام کیا اس نے جواب نہیں دیا، اس نے احتجاج کیا کہ تم نے جواب نہیں دیا، تو اس نے کہا تو خبیث ہے فلاں، شروع ہو گیا. بہرحال اس نے وضاحت کی کہ میں تو الیاس قادری کا مرید وغیرہ، تو پھر بھی اب چونکہ مفتی صاحب کے منہ سے فتویٰ جاری ہو گیا تھا کہ تو خبیث ہے، تو اس نے اپنا فتویٰ واپس نہیں لیا اور تاویلیں شروع کر دی. ہو سکتا ہے کہو کہ تو منافق ہے وغیرہ وغیرہ، تو اس پر کیا حکم لگے گا مفتی صاحب پر، وہ آپ خود سمجھدار ہیں. تو میں نے کہا کوئی غیر ذمہ دار ہوگا تو معاذ اللہ بتایا گیا وہ آپ کے دعوت اسلامی کے کسی حلقے کا ذیلی نگران ہے. اب ایسے بےہودے اور بیوقوفوں کو بھی ذیلی نگران بنا دیا جاتا ہے. اب نگران کا قصور ہے یا نگران کو پتہ نہیں ہو، نگران کے سامنے وہ ستھرا ہوگا پرلے درجے کا بد اخلاق، تو خیر میں نے تو نام منگوایا ہے اس کا کہ مجھے نام مل جائے اس کا، تو پھر میں اس کو سمجھاؤں، یا پتہ نہیں ہو سکتا غلط فہمیاں ہوں گی اور بات اس نے اس کو بتائی اس نے اس کو بتائی تو مس ہو کر مجھ تک پہنچی ہو. تو اس کا باپ اتنا بےچارا پریشان ہوا کہ وہ دوڑتا ہوا گیا اپنے مکتبۃ المدینہ کے دکان پر کہ مجھے سلام کے فضائل پر کوئی کیسٹ چاہیے. تو وہ مکتبے پر بھی نہیں تھی، حالانکہ سلام کے فضائل میں وقتاً فوقتاً بیان کرتا رہتا ہوں. تو پھر میں نے ذہن بنایا کہ اب سلام کے فضائل پر انشاءاللہ میں پورے کا پورا بیان ہی کر لوں گا انشاءاللہ. تو وہ واقعہ میرے آج کے بیان کا سبب بنا. تو اس لیے میں نے وضاحت کر دی کہ اس طرح فتوے دے کر اگر آپ لوگوں کو بدزن کرو گے تو دعوت اسلامی اتنی سی رہ جائے گی. اگر آپ کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ دعوت اسلامی کے اندر کسی کو لا سکیں تو مہربانی کر کے بھگانے کا کام چھوڑ دیں، اپنے گھر چلے جائیں اور اللہ اللہ کریں.